Hazreti Pir'in ölçüleri içinde dört şeyden dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. Demek kazanabilir. Ama Hazreti Ebu Bekir gibi vereceği yerde her şeyini bir dağarcık içine koyar, getirir Allah Resulü'nün huzuruna bırakır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoluk çocuğuna Ebu Kuhafe'ye bir şey bırakmadın mı? Onları Allah'a bıraktım. Böyle kazanmanın hiçbir mahsuru yok. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi. Dinin ilası adına her yerde ruhu revani Muhammed'inin şehbal açması adına milli mefkuremizin dünyanın değişik yerlerinde bayraklaşması adına insan kazanabildiği kadar kazansın. Ama hepsini verdiği yerde bile içinde bir ukta hasıl olmaması çok önemli. O verdi, ben de onun yolunda verdim. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى Satın alan Allah. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ Önce nefisler. وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ve mukabele veya sebebiye. Şart-ı adi planında sebep. Karşılık manasında, onun karşılığında. Allah Celle Celaluhu cenneti bütün hezafiriyle dünyanın binlerce sene mesudane hayatı bir dakika orada yaşamaya mukabil gelmeyen cennet karşılığı. Kendi verdiği nefsini alıyor, kendi verdiği mallarını alıyor. İşte böyle kazanma ayrı bir kazanım. Öyle bir kazanım ki bu. Bir taraftan siz kazanıyorsunuz, zengin de oluyorsunuz. Fakat her şeyi hak yolunda kullanma, istimal etme istikametinde hazır ve teşne bulunuyorsunuz. Ne mutlu böyle düşünen ve böyle yaşayanlara. Ama bir de işte böyle diyorum yani. Dedim müminlere cevr-ü cefa nedir? Atiran. Dediği Kur'an'a hizmet edenler üstüne eses sürmelidir. Esesleri biliyorsunuz. Hitler'in etrafı yakıp yıkan adamlarıydı. Sese. Bir de işin başında bir sese varsa iş arızasız yürür gider. Esesi sese idare eder. Kapılar kırılır. Pencereler yarılır. Kadınlar derdest edilir, insanlar zindana atılır, gidilir malın mülkün üstüne konulur. Eşkıyalık olduktan sonra her şey yapılır. Çünkü eşkıyanın kurallarında helal haram mülazası yoktur. Onlarda sadece ezme vardır, gasp etme vardır, tagallüp vardır. Tahakküm vardır, tasallut vardır. Bana benzeyeceksin, beni kabul edeceksin. Şeytani mülahaza vardır. Zavallı Firavun bunun altında ezilip gitmişti. Şeddat bunun altında ezilip gitmişti. Nümruz biz Nemrut deriz. O Babil'de şatafat ve debdebenin çıldırttığı, zehirlediği, şirazeden çıkardığı. Onun da sarayları, kapkara sarayları vardı. Daha neleri vardı, neleri vardı. Ama bir şeyi yoktu. Allah'a yoktu onun nazarında. İman yoktu. Haşr-ı neşr yoktu. Mizan yoktu. Terazi yoktu. Sevap yoktu. Günah yoktu. Ve bu yoklar altında yok olup gitti zavallı. Ne ile? Bir sinekle derler. Nasıl ki bir örümcekle Allah koruduğunu koruyor, bir güvercinle koruduğunu koruyor Sevir Sultanlığında. Sultanlar Sultanını. Bir güvercinle bir örümcekle, örümcek ağıyla koruyor. Bir Nemrud'u da bazen bir sinekle, bazen bir mikropla yere seriyor. Bekleyip göreceksiniz. Şimdiye kadar hiçbiri payidar olmadı. Ne eskiler, ne yeniler. Ne dünya Firavun'a vefalı olabildi, Nemrud'a vefalı olabildi, Jül Sezar'a vefalı olabildi, Hitler'e vefalı olabildi, Lenin'lere, Stalin'lere vefalı olabildi, ne de Saddam'lara, Gaddafi'lere vefalı olabildi. Onlar ona taptıkları gibi bir gün onlar ondan öyle bir tokat yediler ki, dünyevi itibarlarını yitirmenin yanı başında ahirete ait mev'ud şeylerini de yıktı. Öyle yuvarlandı gittiler. Heder oldu gittiler. Allah bizi onların yoluna düşmekten muhafaza eylesin. Allah için işlemeli, Allah için başlamalı, Allah için görüşmeli, Allah için konuşmalı, Allah için koşmalı. Allah için koşarken bir köylan gibi o yolda kalbi durmalı, öbür tarafa yürümeli. Kazanım budur. Hayatın her hamlesinde Allah deme. Hazreti Pir Besmele'de, ta işin mebdeinde bunlara dikkati çekiyor. Cenab-ı Hak anlama idrakiyle idraklandırsın. Gönüllerimizi ona karşı vefa hissiyle doyursun. İtminana ulaştırsın. Ela bi zikrillahi tadme'innul kulub. Dikkat edin kalpler, her şeyiyle onu yad etmekle oturaklaşmaya erer. İtminana ulaşır. Yani başka şeylerle artık alakaları kesilir. Sanki bütün dünya onların olmuş gibi yani. Pehlül gibi yırtık elbiseyle yaşar. İbrahim Ethem gibi yırtık pırtık elbiseyle yaşar. Fakat nezd-i uluhiyette adeta sultanlık saraylarına otağlarını kurarlar. Kim bilir sizin içinde kaderi plan ve programda ne güzel şeyler vardır. Erdiğiniz zaman oraya, insanlığın iftihar tablosunun ayaklarına kapanma. Hani dilimin ucuna kadar geldi kucaklama da, ben şahsım itibariyle öyle bir kucaklama liyakatında kendimi görmediğimden dolayı umumi manada herkese tahmin ederek konuştum. Ayaklarına kapanır. Ebu Bekir'in ayaklarına kapanır, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, gül kokan ayaklarına kapanır. Çiçek gibi edalı ayaklarına kapanır. Kim bilir, belki de bazı kâmeti bâlalar, onlar gelir onlara sarılır, muaneka yaparlar. Ve sonra derler ki, bilmiyoruz cennete girdiğimize mi, yoksa bunların kudumuna mı sevinelim. Efendimiz kime demişti? Cafer İbni Ebi Talib'e ne zaman demişti? Hayber'in fethedildiğinde. Yani bir yerde bir temerrüdün kırıldığı anda. Artık o noktada daha yollar açılmıştı ona. İlerleyecekti onların içine doğru. Onlar diyorum. Onların içine doğru. Tam bu esnada da Habeşistan'a hicret etmiş. Bu bir yönüyle bilmem kaç sene sonra. Cafer İbni Ebi Talip, aynı zamanda Mü'te'nin kumandan şehidi, Hazreti Ali'nin abisi, çok farklı bir insan, çok farklı. Onun için Allah Resulü buyurdu, لَا اَدْرِ بَاَيِّهِمَا اَفْرَحْ بِقُدُومِ جَعْفَرْ اَمْ بِفَتِّ خَيْبَرْ Bilmiyorum neye sevineyim. Cafer'in gelmesine mi, Hayber'in fethine mi? Kim bilir bazı kâmeti bâlalara, işte o kâmeti bâlalar sarılacak, manakı edecek ve diyecekler, bilmiyoruz buraya girdiğimize mi, yoksa bunların geldiğine mi sevineceğiz? O arkasından ne kadar çok insan onu izlemiş, oraya girmişse, o kadar müreffehtir, o kadar sevinç içindedir. İşte o sevinç hatırına esasen Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini bile müşahede etti. Miraç'tan geriye dönmüştü. Elinden tutulacak insanların elinden tutup o ufka ulaştırmak için. Yaşatma zevkini yaşama zevkine tercih etmişti. Kim olursa olsun oraya en büyük veliler çıkınca geriye dönmezler. Ama o sizin için, bizim için, hususiyle saffı evveli teşkil eden halesi için. Ashab-ı kennücum be'eyyihim iktedeytum, ihtedeytum. Mübarek sözüyle şereflendirdiği ilk saffı teşkil eden baba yiğitler için, inananlar için, Bedir'de onun önünde savaşanlar için, Uhud'da şehit olanlar için, hendek kazıyanlar için, Mü'te'de savaşanlar için, Havazin'de savaşanlar için. Cenab-ı Hak, yürüdüğünüz bu yolda ne ölçüde, ne miktarda yürüme oldu? Tam yürümeye sizi, bizi muvaffak eylesin. Şunun bunun saldırıları karşısında tereddüte düşmeden muhafaza buyursun. Amin. Ancak bir şey daha diyeceğim ben. Müsaade ediyor musunuz? Sanmayın ki bu yapılan şeyler bu kadarıyla kalacak. Ne onlar için, ne de sizin için. Ne edenlerin ettiği, ne de edilenlere edilen şeyler bitmiş değildir. Bir hırsızlık ortaya çıkınca, adına darbe koyup Müslümanlara eziyet etme işi, o bir başlangıçtı. Fakat mahşeri vicdan genelde, böyle bir muamele için onu yeterli sebep görmediğinden dolayı, yeni şeytanın yeni bir senaryosuna ihtiyaç vardı. Gerçekten darbe denecek bir darbe senaryosuna ihtiyaç vardı. Onlar sağ olsun derler şeytana. Biz de yerin dibine batsın deriz. Çünkü onlara öyle bir senaryo verdi, ellerini güçlendirdi. Darbe senaryosu. Kısmen güçlendiler. Bir yönüyle yapılan mezalim makuliyet kazandı. Ettiler ediyoruz, dediler diyoruz, kıydılar kıyıyoruz. Yaptığımız şey mukabele-i bilmisil. Ne yapalım? Kur'an ona bir yönüyle cevaz veriyor. Ve in akabtum fa akibu bi misli ma ukibtum. Size ikab ederlerse bakın. Bir kalkıp utanmadan bu adamlar siz hırsızlık yaptınız, rüşvet aldınız diye sizi utandırıyorlar. Ne hakları var? Kocaman kocaman insanlar. Değişik merhalelerden geçmiş, çok önemli mevkileri ihraz etmiş. Şeref ve itibarla serfiraz insanların şerefine dokunmaya ne hakları var? Bu apaçık bir darbedir. Fakat bu yeterli olmadığı için ya darbe mi değil mi yani bir idrak bile olsa çok darbeye benzetmediler. Onun için şeytan ben başka bir senaryo hazırladım size. Aklınız ermiyor bak bu senaryoyu kullanın. Hakikaten darbe suretinde bir şey yapın. Ama iktidarkilerden kimseye dokunmayın sakın. Halkı sokağa dökün. Sonra kendi muhafızlarınızla halkın üzerine ateş edin. Sonra halkı öldürün. Sonra da onu başkalarına fatura edin. Sonra da deyin ki işte siz yaptınız. O zaman milleti derdest edip içeriye doldurmaya, o yığınlar da inanacaklardır. Baktılar ki dünya buna da inanmıyor. Dünyanın değişik yerlerinde erbabı basiret, elit, entelektüel. Yahu böyle bir şey olmaz. Bu insanlar nasıl olur? Her şeyden haberdar oldukları halde camilerin minareleri, hoparlörler hazır, Diyanet teşkilatı hazır, imamlar hazır, müezzinler hazır. Hadise olmadan evvel çıkıp camilerin minarelerinde haykırıp insanları sokaklara dökecekler. Ve suni bir kargaşaya sebebiyet verecekler. Kitabül fiten vel melahide ifade buyurulduğu gibi ben değil, söz sultanı buyuruyor. Ölen niçin öldüğünü, öldüren de neden öldürdüğünü bilemeyecek. Kargaşa, anarşi. Diyor ki adam IŞİD'den, tuhaf kılıklı ve kıyafetli bize silah dağıttılar. Şunu vurun, bunu vurun dediler. Evet, dolayısıyla dünya bu hadiseleri görüyor. Sizin baktığınız perspektiften bakıyor. Ya burada da bir kısım boşluklar var. Buna darbe dediler ama bu galiba darbe diyenlerin uydurması. Bu da yine şeytanın bir senaryosu. Acaba şimdi ne yapsak? Öyleyse daha ciddisini yapmamız lazım. Çok önemli, bazı kimseleri öldürmemiz lazım. Doğrudan doğruya. Sonra da bunu neyi söylüyorum biliyor musunuz? Ayağa düşmüş şekilde konuşulan şeyleri söylüyorum. Ayağa düşmüş şekilde konuşulan, kapalı kapılar arkasında konuşulan şeyleri söylüyorum. Önemli bazı kimseleri gerçekten meseleye darbe dedirteceğimiz şekilde yeni, yepyeni, evet, hiç kullanmayan bir kelimeyle nevo kargaşa, yeni bir kargaşa tipi. Öyle ki Türkiye'deki bir kısım kandıramadığımız, efendim bununla onları kandıralım ve bir de dünyada kamuoyunu değiştirelim, lehimize değiştirelim. Herkes bunun bir senaryo olduğunu söylüyor. Böyle bir şeyin zilleri çalmaya başlamıştır. O açıdan hak kapısının önünde o kapının tokmağına tokunmaya teşne bulunan insanlar, başlarına daha ötesinde bazı şeylerin geleceğini de hesaba katarak firasetle, basiretle, uyanıklıkla hareket etmeleri lazım. Bir karıncaya basmama ölçüsünde bir cana kıymamayı o ölçüde kıymetli görerek ona göre davranmaları lazım. Bir iki akılsız insan bu türlü maceralara katılabilir bilemeden, aklını kullanamadan. Şunun bunun macerasına katılabilir, akıntıya kürek çekebilir farkına varmadan. Fakat ittaku firasetel mümini feinne yanzuru bi nurillah. Hakiki mümin Allah'ın nuruyla bakar. O aldanmamalı. Bundan sonra da bir yönüyle yemek istediklerini yemek için yemeye bahane bulmaları lazım. O bahane uğruna yapmadıkları şeytanlık kalmayacaktır. Şu bahsettiğim üçüncü şeytanlık faslı zannediyorum en profesyonel senaristleri bile şaşırtacak kadar ve Jules Verne'in hülyalarını geride bırakacak kadar çok şeytani senaryolar sahneye sürülmek suretiyle kendilerini zalim, kendisini adil gösterecek. Haccacı zalim kendini Ömer göstermeye çalışacak. Yezid kendini Ebu Bekir göstermeye çalışacak. Ve zulümlerine devam edecekler. Hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü bir kere yalan söyleyen her zaman söyler. Bir kere iftira eden her zaman iftira eder. Bir kere bir senaryo sahneye süren her zaman benzer, fakat zamanın girdileriyle. Çünkü tarihi tekerrürler devri daiminde hadiseler misliyet çerçevesinde cereyan eder. Dün başka, bugün başka. Dünün senaryosu başka, bugünün senaryosu başka. Dolayısıyla çok farklı senaryolarla imandan, İslam'dan, milli kültürlerini dünyaya duyurmadan başka bir dertleri olmayan insanları yok edip bir yönüyle dünyanın tek hakimi olma istikametinde şeytanın ve şeytan avenelerinin yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu diyecektim. Dedim. Allah o fırsatı vermesin onlara. Zat-ı Uluhiyet hakkında hüsnü zan, kendi ufukları itibariyle akrabül mukarrebine kadar farklı dairede, farklı çerçevede, farklı çizgide cereyan eder. Benim gibi mücrimler gırtlağına kadar levsiyat içine girebilirler. Fakat yine de her şeye rağmen derler ki Rabbim gafur ve rahimdir. Hiç ümitlerini kesmezler. Hep ellerini kaldırıp elf elf estağfirullah dediklerinde adeta hakikaten omuzlarına binmiş o günahların, hataların, maasinin, mesavinin döküldüğünü hisseder gibi olurlar. Öyle inanırlar. En mücrimler, bencileyin en mücrimler. İnsanlığın iftihar tablosu zannediyorum belki hayal ötesi. Hayal ötesi kendince Allah'la münasebeti açısından hayaline gelip çarpmaması düşündüğü şeyler gelir hayaline çarparsa mesela haşa öyle bir şey düşünmüş müdür Efendimiz? Yani acaba bu mesele burada mı kalır yoksa ileriye mi gider? Ama Allah şuraya kadar gider demişse o ona katiyen inanmıştır. Böyle bir şey karşısında onun meşiyeti sübhaniyesine karışmak ne haddime? Ben onun hakkında hüsnü zannediyorum. Benim namı celilim güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. İşte mukarrebin hüsnü zannı. Bencileyin bir hüsnü zan, oncileyin bir hüsnü zan. Çok geniş dairede bir hüsnü zan. Bir taraftan insan yaptığı hatalar karşısında Allah'ın affı mağfireti mevzuunda hüsnü zanda bulunması lazım. Çok önceden belki defaatle dinlediğiniz bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani nasıl biraz evvel bahsettiğim şey Allah'ın gördürmesiyle görüyor, bildirmesiyle biliyor. Namı Celili Nebevisi'nin güneşin doğup battığı her yere ulaşacağını sizin arkadaşlarınız büyük ölçüde ulaştırdılar. Şu anda birilerinin yıkmasına bakmayın yani. Yezidler başka bir şey yapmaz ki, Haccaçlar başka bir şey yapmaz ki. Ama bir yere kadar ulaştı. İnşallah bir gün tam onun dediği yere kadar ulaşacaktır. Bir yönüyle zamanın yaptığı girdilerle, bir yönüyle o dinin temel disiplinleriyle elene elene, belki referansı onlar ola ola bugüne kadar gelmiş gelenekleriniz, ananeleriniz, örfleriniz, adetleriniz, onlar bile çok mübarektir. Tali, edille-i şer'iye içinde bir yönüyle yerleri olan hususlardır. Ve dünya bunları görmeye müştaktır, görmelidir, teşnedir, bekliyor. Bekliyor, kapımızı ne zaman çalacaksınız diye bekliyor. Şu anda bir yönüyle öyle bir kapı çalınmasını bekleme havası dünya çapında yaygın. Size meseleyi anlatma düşüyor. Her şeyi böyle Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bildiği gibi o bildirdikten sonra niye bilmesin ki? Bildiriyor ona. İster vahyi metluğuyla, ister gayri metluğuyla, ister rüyalarıyla, çünkü onların rüyaları da vahidir. Buyuruyor ki mahşer, mahşer manzarasını, yani demek ki ilmi vücut esas veya vücudu necmi nurani, bu Efendimiz için kullanılan bir tabir ama fakat herhalde bu metafizik dünyaların ötesinde belki metafizik hadiselerle alakalı olarak varlıkları biz tecessüm etmiş olarak düşündüğümüz zaman vücudu necmi nurani, vücudu necmi hakani, vücudu feyzani ifadeleriyle ifade edeceğiz bunları. İşte o vücudu necmi nuranisiyle mahşeri de görüyor, cenneti de görüyor, cehennemi de görüyor. Görüyor onları o vücutlarıyla. Ama hakiki keyfiyetleriyle onlar ahirette inkişaf edecek. Demek ki ilmi vücutları itibariyle Allah Celle Celaluhu benzetmek olmasın sizin rüyalarda gördüğünüz gibi gördürüyor. Ama onun tevili ihtiyacı yok. O aynı hakikat. Yanlış anlamayın, aynı hakikat. Herkes hesaba çekiliyor. Terazi, mizan işliyor. Bir tanesininki çok kötü çıkıyor. Mizanda hakkında verilen karar olumsuz, menfi çıkıyor. İyi derdest edin, cehenneme götürün. Saçı sakala armış, hayatını kirletmiş, o hayat için hep koşup durmuş ama götürün onu oraya. Dönüyor, acı acı arkaya bakıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sorun niye baktın? Diyor ki, ya Rabbi ben senin hakkında hiç böyle düşünmemiştim. Hüsnü zan. İşte kıtmirane bir hüsnü zan. Allah o duruma düşürmesin, meccanen affetsin. Meccanen yarattı, meccanen Müslüman yaptı, meccanen efendiler efendisinin arkasına taktı, meccanen mahşere aşma, mizanı geçme, sıratı uçma, cennete girme, meccanen, meccanen, meccanen. Türkçe kelime değildir, meccanen Arapça, meccanen, bedelsiz, karşılıksız, en küçük bir sebep bile olmadan, meccanen. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, döndürün götürün, hakkımda hüsnü zannetmiş onu. İmanı var, imanı var ama kirletmiş hayatını, günahlara girmiş, levsiyatla simsiyah hale gelmiş ama Allah hakkında hüsnü zan beslemiş, oraya kadar hüsnü zan. Evet, bugün arkadaşımız Cuma namazında okudu. Kulillahümme. De ki o benim Allah'ım. Allah'ım. Malikel mülk. Bütün mülkün maliki odur. Kulillahümme malikel mülk. Nida şeyi. Ey malikel mülk. Tü'til mülke men teşâ. Mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzül mülke men teşâ. Dilediğinde içinde aram edip duran saraylardan çıkarır. Mülklerini elinden alırsın. Saraylarını başlarına yıkarsın. O şeddatların, nemrutların, firavunların, sezarların, hitlerlerin başına yıktığın gibi başına yıkarsın. Yıkılan dünyaları karşısında yeisle, ümitsizlikle akıbetleri olur. Ya nemrut gibi bir sinekle ölürler, ya başka bir firavun gibi bir mikroba yenik düşerler. Veya Hitler gibi kendi elleriyle kendilerini öldürür. Dünyalarını kararttıkları gibi ahiretlerini de kapkara hale getirirler. İsterse dünyada bembeyaz saraylarda otursunlar. Bembeyaz villalarda hayat sürdürsünler. Muhakkak dünya hayatı. Kem lebistün fil arda adedesinin. Yeryüzünde ne kadar kaldınız? Lebisna yevmen ev ba'de yevm fes'elil adin. Belki bir gün, belki bir günden daha az. Vallahi aklımız ermiyor. Bir bilene sorsanız daha iyi olur. Yani onda bile şaşırıyoruz. Bir gün, belki bir günden daha az. Niye? Çünkü ebediyet tabloları var karşınızda. Bu açıdan Allah ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır, geceyi gündüz yapar, kışı bahar yapar. Bu mevzuda da Cenab-ı Hak hakkında hep hüsnü zannetmek lazım. Hüsnü zanni min hüsnül ibadeti buyuruyor Efendimiz. Hüsnü zan, hüsnü ibadettir. İbadetin en güzelidir diyor. Zat-ı Uluhiyet hakkında, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam hakkında, tabi müminlerin birbirleri hakkında hüsnü zannetmeleri, bu da ayrıca yine hüsnü zan min hüsnül ibadet kategorisi içinde müteala edilebilir. Onun için havanın karardığı, mevsimin bir kış haline geldiği, ortalıkta sadece zalimlerin hayhuyunun duyulduğu, etraf mazlumun iniltileriyle inlediği dönemde bile bir de bakarsınız ufukta mustatil bir şafak ki en âmi insanlar bakınca bile derler ki vallahi bunun arkasından güneş doğacak. Çünkü o mustatil şafak yalan söylemez. Hatta değil mustatil şafak, fecr-i kazip dahi yalan söylemez. Kendi kazip olduğu halde sadıkın en sadık şahididir o. Fecr-i kazip olunca arkadan fecr-i sadık gelecek demektir. Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan geleceğe hep ümitle bakmak lazım. Cenab-ı Hak hakkında hüsnü zan adesesiyle bakmak lazım. Onun hakkındaki hüsnü zanınızı böyle hiç yanıltmayan sizi tam bir mercekle böyle Allah'ın izni inayetiyle meseleyi öyle görebilirsiniz. Onun için geriye dönelim. Zat-ı Uluhiyet'in el-ihlas ve rıza ve halisel işk ve iştiyak diyen insanların işlerini boşa çıkarmayacağını, ona doğru yürüyen insanları yolda bırakmayacağını, yüzüstü bırakmayacağını, sürükletmeyeceğini hüsnü zanla karşılamak lazım. Allah'ın izni inayetiyle hiç olmayacak yerlerde üveykler gibi kanatlandıracağını ve kendisine ulaştıracağını düşünebilirsiniz, hüsnü zan edebilirsiniz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Gönüllerimizi hüsnü zan, reca duygusu, ümit duygusuyla abad eylesin. Efendim, Akif'in sözünü çok duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sımsıkı sarıl, bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar, meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Hazreti Sahip Kıran da şöyle diyor, yeis mani her kemaldir, ümitsizliğe düşmek. Nasıl demez ki? اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinden kafir olanlardan başkası ümidini kesmez. Zat-ı Uluhiyet hakkında hep ümit var olunuz. Yine diyor Hazreti Sahip Kıran, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Ve yine ümit varlığını haykırırken diyor ki, ümidim var ki semavatu zeminu asya bağ, hem olur teslim diyebilirsiniz, asya bağ veyahut da asya bağ hem olur teslim yedi beyza İslam'a. İkisi de olur. Asya bağ deyince kurulu düzen, çark, işleyen çark demek. Ümidim var ki semavatu zeminu asya ba, sema, zemin, işleyen bir çark halinde. Hem olur teslim yedi beyza İslam'a, İslam'ın alemi aydınlatan nur efşan eline teslim olur. Gözünü ona açar ve bir daha da gözünü yummaz. Kendi dünyasını karartmaz. Allah göz yummadan, kendi dünyamızı karartmadan bizi muhafaza buyursun. Allah sizden ebeden razı olsun.